أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام mbok yi ginaaw bu nu tambale ci tur yalla tabaarak wa ta'ala ñu ngi ñaanal sunu yenenntu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yalla nako yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu ñu ngi ci batay histoire yaqub ak yusuf ñoo ngi tollu ci yusuf nattu biko yalla nattu won mu yaro ci keur bur ci keur premier ministre égypte waye soxnas bour bi bëgg ko bakoy sakku ndars bi passé ñongi yémon ci pexé yi ndaw ci teureloon pour jotti yusuf bokon na ci duggal ko ci négu biiram tej buntu yak fenêtre yi pour jéma jotti yusuf sunu dar ci tay ñu ngi tambalé wastabaqa albaba wastabaqa albaba ñu ñëkënte buntu ba ñom ñaar ginaaw ba ko ndaw ci fexélé fexel ko ba mu dugg yoniko ay mbir yu sori ci bir neeg ba mu fexé ba waji dugg ba ci bir mu daliko fay fek falamma istaddat murawadat imra'atul aziz li yusuf ba pexé yi taré sakku gi upp xalé bi fitnal ndaw si ca jamono yoy nak arada an yahraba minha ko ndaw si dugulé ci négu biir ba bëgg jot ci mom mom yusuf mu nam daw recc musiba bobu ndaw si bëkk dugal wayabta'ida anha musariko fa asra nahwa al bab mu dadi ñu dadi ñeukante buntu bi ñom ñaar lu tax ñu ñeukante buntu ba moy li yan juwa min kaydiha ndax mu meuna muccu ci pexé ndaw si mu non na wax tay li xalé yi goor yi di wax rek tay bokku nak nañ ci to jamono bo xamne wala waxtu wo xamne jigen waxuma la sax jigen waye yenn personnalité yi wala yenn am am yi wala yenn alal yi wala yenn ndombo tank yi jigen am ko diko sakku ci yow newna tay ngeureuc ci waye yusuf alayhi salam sunu borom ar nako parce que mission lay dox yonent la bu mu recc ci pexé ndaw si ñeukante nañ buntu ba ndax mu mucc ci pexé ndaw si lakin na imratul aziz waye soxna bour bi akhazat tajri khalfa bi yusuf dawe ndaw si taxawul dafa daw top ko ndax mom lim beug mom fakk mu am ko waye gis ngeen yusuf dawna lol motax ñu ne munul nek nga nek ci yenn digeunte yi te do def ben effort gis nga yusuf dugal nañ ko fo xamne munon na ne awma fuma daw jëm buntu yi dañ ko tejj mais dawna ba egg ci buntu bi def na ben effort quand même non lañ bëgg ci nit moy da ngay dem ba jeex ba nga egg fi nga wara yegg su ko defé yalla def ñogo ñew mais ah man de dama dugg rek wax deug yalla tejj nañ buntu yi awma pexé non non yusuf daw na dem ba ci buntu ba waye ndaw si bayyi bu ko dafa daw top ko bi yusuf ñew songu buntu bi japp ci clé bi di ubbi di tijji te ndaw si dafa rocc ci chaabi mu xëc ci ginnaaw mbubu yusuf ci ginnaaw mbubu mi ma sol bo xëc ci mbubu mi ci ginnaaw fan moy xoté ko kanam gi moy xoté ko bu fekke kanam nga ko xëc ci fan moy xoté ko ginnaaw gi moy xoté ko yusuf dawna ba ci buntu bi pour bëgga genn ndaw ci daw top ci ginnaawam yamu ci mais ba yusuf yegge amatul fu mu jëm parce que buntu bi dafa teju ndaw ci bi mu yexse lim def rek moy japp ci mbubu yusuf xecc bim ko xecce nim ko xecce ko xecce doole yere bi mu solon daldi xotte ko ci kanam sunu borom subhanahu wa ta'ala mu ñi netali lolu ci suratu yusuf aya 25 sunu borom mu ne wastabaqal baba ñeukante nañ buntu ba waqaddat qamisuhu min duburin semiz ma dat nay xotte ko ci ginnaw yusuf yani qata'at qamisuhu min al khalf semiz bi xotte ko na ci ginnaw wa huna hadasat al mufaja'a fi nak la mbettel mi amé fi mbettel bi amé fofu la solution amé wa ja al faraj fofu la solution amé pour mbit mi nak legui dal di jeex ndeke ñom ñaar biñu dawé songu buntu bi jikeru ndaw ci mu ngi ginnaw benen côté bi lolou kumu dalon ci tay ci ñun fi kenn lolay dal bal ci bop lañ lay door rek nga paré wala ñu door la jasi ñu fekk la ci jabaru jambur waxuma la ñu fekk la ci jabaru jambur waye jabaru premier ministre kër go xamné yépp ay garde corps la lepp lañ ko garder bi lolou amé faqad jaa zawjaha jëkër ji daldi dugg faj'atan ci mbettel ala ghayri maw'idin ci rendez-vous bo xamné heure bo xamné daawul ñew heure bi ci kër gi lol da nga ci jàngé né lélé dinay bax goor di bétti njabotam ci waxtu yo xamne dañ dan tamne heure bi du fi nek keur yep likoy toj moy heure yi pourum keur gi du fi nek jigen ñe xalé yek yenn chaahan kat yi jarbaat yek nangam nangam yek keur ti nangam suñ xamé ne heure yi pourum keur gi du fi nek lu upp moy seeni tojaange ci heure yi lañ koy def motax gis nga borom keur gi premier ministre heure bi mu ñew tay ci kër gi ba fekk fi accident bi da fekk heure bo xamne du heure bu mu fi daan ñew la ci kër gi parce que heureu liggey la ci liggey la ka daan fekk sunu borom netali ñu lolu ba tay ci suratu yusuf aya 25 mune wa alqaya sayyidaha ladal babi fekk nañ sen sang fekk na sangam bi mom yusuf ci buntu ba mu doye ba ci buntu ba fekk na fa sangam bi kilifa gi lu xew kon fa ala ragmi min annaha ahkamat ighlaq al abwab illa annaha fujat fawajadat zawjaha amamaha wa hiya tutaridu yusuf alayhi salam ndaw si amna mbettel joxe wona ndigal nañ tej buntu yeb waye xam nga ne premier ministre bu wacce ci warukayam jëm ci kërëm buntu yi du teju ndax ñi yor sécurité bi dañuy ubbi porte yëpp amna mbettel mu fekk jëkërëm ci ginnaw buntu bi fekk muy dakk goor muy dakk yusuf bëgg fo ak mom fama kana min imratil aziz illa annaha badarat bituhami lan la ndaw si def comme amna accident bobu amna mbettel brusquement rek mu dadi accuser mu accuser yusuf lan la wax qabla an yattahimaha bala yusuf diko accuser mom gawna rek accuser yusuf ci jamono joji jeukeram ngi xol action yi ni mu demé gis na yere ba nga xotéku ñom ñaar ñep ñu ngi xixeut ah gis na situation yi mu taxaw mom di xol qalat mom ndaw si mune yalla diñ ko netel batay ci même sar bi ay 25 قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم لان موي فاي lan lañuy def képp ko xamné dafa bëggoon def ci jabaru premier ministre lu bonne lan lañ ko wara fay mom mo poser question ba paré daal di indi réponse mune ludul ñu mbugal ko wala ñu tejj ko kasso mais amna benn baat bu mu bayyi moy ray ko lu tax mu bayyi baat bobu parce que bëggul ñu ray ko parce xamna né li crime la peine de mort la ñu fekk la ci jabaru premier ministre nga bëgg am ak mom fo di fo lolu peine de mort la comme xamna né ki bu affaire bi léré dañ koy ray té bëggul ñu ray ko dafa bëgg waji mu poser question indi réponse lan moy fayu ku ñu fekk ak jabaru bur moy nañ ko door wala ñu tejj ko wala mu neub benen baat bi rapidement mune hakaza fi lahzatin ilqilab alwad fof nga xamne mbir yi soppeku na asbaha azalim mazluman ki ñu toñon mom legi mom mo toñ ki ñu toñon moy kan yusuf asbaha azalim mazluman ndaysan ki don toñ legi mom lañ toñ wal bari'u muttaham ki seton mom lañ accuser kan mo don toñ kat bi moy soxna si legi mom lañ toñ kan mo seton yusuf legi mom lañ tumal ah ci jamono bobu ndaw si waxe wax joju ne nañ ko tejj wala ñu mbugal ko fa qama yusuf alayhi salam yudafi'u an nafsi yusuf tamit défendre bopam yalla netali ñu ko ci même sar bi batay surtout yusuf ay 25 qala hiya rawadatni an nafsi mune mom moma don sakku mom mi soxna si moma don sakku mo bëggon fo ak man hakaza lam yatakallam kalaman kaseeran ben baat bobu la yusuf wax waxul wax ju beuri mom moma don sakku point لان الحق لا يحتاج الى كثره الكلام لوتخ لوتخ يوسف نيك فنان نو والله دو ما دون كي دي با واخ جو بري باسكو دغ لاجول غاي واخ واخ جو بري بو نيكي سي دغ لاجول واخ جو بري لاجول تيت بن بات لا واخ موم موما دون ساكو دادي نوبي يوسف نيك فا دي واخ واخ جو بري نيك فا دي مثال نيك فا دي نيهال واخ lenn baat bobu la wax noppi lan mo am wa shahida shahidun min ahliha ben sede dadi sede te sede ba don sede ci fami ndaw si la bok su sede bi bokon ci fami yusuf lu ñuy wax def ko faral waye yalla bam ñuy netel defane wa shahida shahidun min ahliha xam nga sa mbokk mom bula atté té lu nit ñi wax ah yalla mbokam moko atté wa huna ja'at an-nasr fi la ndimbalu yalla ñëwé ci yusuf bi shahadati wahidin min ahli al-imra kenn ci mbokk ku jigen gi borom xam xam yi nek fi wuté nañ né nañ ben liir la bu doon namp ci biir neeg bi ñi né dédét ben mag la rek bu am xam xam xam péré jigen waxnañ wax yu bëré bëri mais al muhim yalla lim ñi netali moy amna ku sédé histoire bi léral ko ci mbokki ndaw si la bok lan la waji atté lan la wax bu dé lire bi la lan la wax motax amna ñu né lire bi la amna sax ben hadith bu ñuy wax né yaronte bi sallallahu alayhi wasallam né ñetti lire ñoo mësa wax bu koy citer da nan yusuf da nan xale bi satalon yusuf lire la mom mo musa wax ak isa ibn maryam ak 3e lire ashabul ukhdud ñu ne ñetti xale yi ñoo musa wax kon bu fekke lire ba la lan la lire bi wax lire xam ngeen ken xamuko muy wax kon bu fekke lire bi waxna kon dañ ko wax lo mune in kana qamisuhu qudda min qubulin fa sadaqat wa huwa min al kazibin su fekke yusuf mbubam mi xoteeku dafa xoteeku ci kanam ndaw si mo wax deug kon yusuf da fay fenn wa in kana qamisuhu qudda min duburin fa kazabat wa huwa min as-sadiqin bu fekke mbub mi dafa xoteeku ci ginnaw kon ndaw si day fenn yusuf mo wax deug biñu xolé mbub mi ñu fekk mbub mi fa la xoté ko kanam wala ci ginnaw ci ginnaw la ko xoté kon mbub mi fa la xoté ko ci kanam mënul nek ngay xex ak nit ngeen jakarlo nga japp ci semis bi xëcc kanam gi xoté ko kanam gi ma xoté ginnaw gi ma xoté comme ki da ko won ginnaw nak muy xëcc fan may xoté ko fi may xoté ko kanam gi may xoté ko xolam bu mi ñu fek mu mi xoté ko ci kanam lan mo xew ci jamono yoy ñu xam deug bi falamma raa qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaydikunna inna kaydikunna azim bi jeuker ji xolé mu gis mu bu yusuf fu mu xoté ndaysan mune yusuf li pexé jigen la innahu min kaydikunna innahu min kaydikunna kiñ don jangal tafsir bi mu yegge ci aya bi mune innahu min kaydikumba wala mune kunna mune innahu min kaydikumba jigen dafa bari pexé mune li sen pexé la yeen jigen ni inna kaydakunna azim sen pexé dafa reey xol alquran di nga jang ñaari kayd ben kayd bi kayd shaytan la ben kayd bi kayd nisa yalla mune wa kana shaytan daif yalla mune pexe shaytan def niw shaytan amul doole waye mune inna kaydikunna azim yalla ne pexe shaytan def niw shaytan amul doole kon fi da ngay dem ñu ne shaytan dafa bari doole lolou yalla da ko weddi loy deg nit ñi ñu naan shaytané dafa am doole yalla dana shaytané amul doole inna kayda shaytan kana da'ifa lool la yalla wax shaytané ku yambara la ku neew doole la yalla kan la wax mo am doole moy jigeen inna kayda kunna azim bi mu gisee loolu mom borom kër gi nek fa di wax wax ju bari di indi polémique parce que bugul histoire bi siw parce que bu siwé mom day am gatché té nit ñi dañ ko xép en tant que premier ministre sa soxna di def yi motax ben wax la wax yusuf munako a'rid an hadha yusuf munako bon di dal bul ci bayyi xel di dal du dara uktum hadha nabku uktum hadha al-amr nebal mbir mi bul ci sax waxati wala tazkuruhu li ahad bul ko netali ken hatta yasati aziz misra an yuhafiz ala mazharihi al-ijma'i lol nak wax nako ko pour mu meuna garder personnalité bala muy genn waye lu mu dadi jakar lok ndaw si bim ne yusuf dama sayon occuper ce liguey bul fali li dafa jakar lok soxnam nak neko wastaghfiri li zambiki innaki kunta minal khatin jegulul yalla say bakar wastaghfiri li zambiki jegulul say bakar innaki yow ndaw si yow mi kunti nek nga minal khatin def katu bakar yow la yow mi yow ya mom mbir mi deug la olofi dañ nan bukki bu yobe ponkal doxine bal bukki bu yabe ponkal ci mom xam nga xalé bu nek xalé bu ndaw nga nek jam ci palais ñu yar la fa ba nga mag nga dem ba am relation ak jabaru bur yenni yow la wala jabaru bur bi la ha makku makki la est ce mo la xébul mo la bayyi xel mo la ba li ñew mbokk yi waye lañu bëggoon amuñu ko dañu bëggoon def lañuy def nepp neppal ko ñupp ñuppal ko waya wa sha al khabaru fil madina mbir mi daali tasaro ci bir dekk bi nak ñukoy waxtane ci atelier yi ci bir kër yi ci tangana yi ci restaurant yi ci garage fu nek sa ñu yaakaare ne mbir mi freiné wu na rek mu gëna dem di tasaro dafa gaaw comme ngelaw xam nga doomu adamay mom liñu gaaw moy tas khabar doomu adama mo ci gaaw ben way doon na setlu soxnam mu ñew genné ben nen mu ne soxna si nen bi le dama ko nen waye bima ko woné sama sëriñ dafa ne bu tojé rek damay dé neubal mako bu ko kenn yek nak te bu mu toj soxna si wa daali wax ben xaritam ne ko sama nijaay da nen genen mi ngi ni koku genn da ne jeukeru diw da nen ñaari nen koku genn da ne jeukeru diw da nen ñetti nen koku genn da ne ñent nen kenen ki genn ne juroomi nen mana kuñ ko wax rek da ngay yok ben bala ngon neni ma junni ba waji ci bopam tit defane mom da nen ndax xabar bu tasaro nit ñi dañu gaaw ci tas xabar lu ne ngay deg buñ degge dara kiko deg day dem netali ko nulul noon koku di yam tamit yok ci leneen motax xabar bo deg rek bo nga tay gaay di wax tasare xabar bi lan moko tas nak moy ñi liggey ci palais bi mindan yi jam yi garde yi ñoko tasare ba mbir mi daali dem présidence keur premier ministre la joge dem présidence egg fu nek ñepp diko waxtane sunu borom subhanahu wa ta'ala mu ñuy netali lolu ci sourate yusuf aya 30 mun wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawiduha fataha an nafsihi qad saghafaha hubban wa inna lanaraha fi dalalin mubin wa qalat niswatun fil madina jigen ñi nek ci bir dekk bi ville bi nenañ imra'atul aziz dey turawidu fataha an nafsihi jabaru premier ministre ma ngay sakku jamam bu gor ci bopam ndaw si dey mbeugelam la meuna tula teye ñun dag gis nañ ko lolu mu def nonu deug deug deug reer wessu wuko ki deug deug deug deug dépassé na nak fam warona yam dépassé na ay limitam waxuñu sax garde corps waxuñu sax kuy liggéey ci palais bi waye jam bi xalé bi sa boy bi sa mbindan bi dem ba mëna to téy sa bop ci mom wa bada al khabar yatanaqqalu min baytin ila al bayt khabar bi di tasaro joge ci kër dem ci kër hatta wasala li imra'ati al aziz ba mbir mi delu wat nak ci mom soxna si mom ci bopam mi ko defon ñi ñew ne ko wayo yow yeug nga li xew mu ne lu xew ñu ne ko adina bi yeep waxuñu dekk bi le mais adina bi mu ne ñu ne ko yow lañuy waxtane ki lan ñu ne ko la nga defoon mom tamit Zulaykha la tudon mu ne ko ku doy war ku dangereux ku bari pexé ku dul daw res ci limu bëggoon mana li tay xew bu doon ku am kër sala dootul génniti dootul lek dootul nan mbiram yépp xalaatam yépp moy li na lay de bamu jeex bamu yégué lolu mom ndaw si mune abo man lañuy waxtane ñu nako waw ñen ñomay waxtane mune ko nak mbir mi dem na ba ci personnalité état bi seeni jabar ministre yeek député yeek sénateur yeek yow lañuy waxtane mune amul problème dina ko réglé lolou la wax kiko indi won xabar bi dina ko réglé koku ne ko ha mune ko baye ko sama loxo duma ko defone mune wa mune dina ko réglé falamma sami'at bi makrihin ba mu déggé seni ndir arsalat ilayhin mu dal len di yonne message ay invitation d'honneur mu organiser ben fête yonne len ay invitation d'honneur ñom ñop ken dessul bi ñëwé ba ci place bi fête bi sunu borom neena wa addat lahun muttaka'an mu la len di jox yo xamné comme ay pom ak ay mandarin ak orange ak yu demé non yi ñi dag ak pak banana ak mu jox len lek go xamné fokk nga yor pak mu daldi duggal yusuf ci bir neeg bi bi dakar lok sal bi yusuf dafa rafetone rek jamu yalla bu sangul sax dafa rafet bu solowul dafa rafet waxon nañ len dars passé na yusuf rafetay budé témèr yusuf mo jël juroom fukki ñun ñi ci adina bi yépp ñu séddo juroom fukki dess kon koku rafet na dé hmm mu sang ko préparé ko défar ko mu né jaami nañ ko défar mu préparel ko yéré préparel ko dal préparel ko yoy bour yi di tak peñé ko tous ndol ko bam rafet mu jox len affaire yi nak mu ne len bismillah na fête bi commencé mu baye ba ku nek nga occuper ci li ngay def li ngay dag mu daldi dugg ci rek mu daldi def ben signe mu ne len genn len Yusuf bi Yusuf ubé rido yi taxaw ñom jigen ñi téwon yépp ñu takaliko ak seen xel lan lañ doon wax ñeen ci ñom ha shallillahi ma hadha bashar ki di du nit sel ñel na yalla ki du nit ñen ñi nan in hadha illa malakun karim ki de ben malaak bu tedd lañu yalla waccel ñeneen yi mom akbarnahu wa qata'na aydihna ñom ñu ngay xol di dag sen loxo te yeguñu ne ñi ngi rendi sen bop bu mu gisee ñepp salit nañ ñi dag nañ sen loxo ñi naan ki du nit ñi naan ki malaaka la yefi jaxaso mu dal ni leen ni mu dal di taccu ñu dello Yusuf ci bir neeg bi ñepp nak dello sen xel ni ey ku nek ni man de dagna man de sax dagna sama bop ki ku nek ngi wax nak mu dal len deglu len ñep deg mu ne yende ma len upp sago ndax man mom waxuma ki jinne la nekuma fi nan jinne la nekuma fi nan malaaka la nekuma fi nan du nit daguma sama loxo du de ngeen ma don jewé nak nan man bandila dama dem ci sama jaam waye yeen nak legi li ngeen def lan la manam mom non la teje gemi ñu jigen ñi ku nek ñibek sa loxo bu ñu dag band ko te sa jëkkeer bu la ne li la ñime wax la la kon waxon nañ leen sank innaka id kunna azim muna bañ ko seené akbarnahu reyel nañ ko wa qata'na aydihunna dag nañ seeni loxo yeb yobbu nañ waji fo xamne yeggu fa ñen ñi naan wama zananna an yakuna misla hadha fi bani adam ñun yaakaaru ñu nit dina melni nit dina rafetay ni munu nek ndax rafetay bi waji rafet ñu dag seeni loxo te yegu ñu ne dag nañ seeni loxo mu daldi genn nak ci moment bobu ne len ki mo taxone ngeen may yedd di ma xass mo taxone ngeen tek sama derlu bon waye day yeen ñi danaka yeen xam ngeen ne ma len epp sago ci yusuf qalat fazalikunna allazi lumtunani bihi fihi ki day taxon ngeen may khas mi ngi ni ngeen ne man dama ko bëggoon ngir sama bop yeen nak legi yeen lan ngeen def tontu len yeen ngi ni tok tontu len lan ngeen def da fofu nak la ko yalla natto mu setal yusuf nak leral mi ba mu leer mune wala qad rawattuhu an nafsihi fasta'sama man mako don sakku man mi la man la du mom de lo amone da ngay yakarne mom la du mom man mi la ma jog def samay pere pour sey ak mom mu dadi lank mom imtana mu bagn waye yow mo de xana affaire waron na jeex wana len ko sank mune wala illam yaf'al ma amuruhu la yusjannanna wala yakunanna min as-saghir bu deful lima beug ah li doyna war de bu deful lima beug la yusjannanna danañ ko tej dafa wat lamul qasam lam bi lamul qasam la nun bi nun tawkid giñ naane danañ ko tej te dina bok ci ñu ñu tuti ñi dina ko tutil ba mu tuti ah fi bu don yow la say mbok dañ nan la no wal defal lor rek waaw xam nga ki mo la upp doole waye xolay yusuf lan la wax sunu borom bi mu xame ne ndaw ci tiaxanul wat na mun rabbi asjini ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaydahunna asubbu ilayhinna wa akun minal jahilin yalla ndaw si li may wax pour ma def ko kasso momako gënal dañ ma tejj kasso yo yalla boma arul protéger woma musaloma ndaw si duma recc ci ay pexem te suma ci recculé dina nek ak mom te su boba damay nek cieddo akun minal jahilin gis ngeen ndeke cieddo dul ñun rek lañuy fokk cieddo ay façon la yent yalla musa muslu na ci nek cieddo yent yalla muhammad muslu na ci ñed nek cieddo yusuf ngi ni muslu na ci cieddo ci histoire musa lan la wax ana hufazi hafiz qur'ani yalla wax na yent yalla muhammad fasdaq ma tumar wa arid anil jahilin lila yalla yoni leral ko dum moyul way reer yi ceddo yi lo mo tax yoon bi tuddé abu jahlin abu jahl bayyi ñu reer yi suñ nek bayyi ñu reer ni ñi dañ japp ne ki jangul aha kay ku jang tek ci sa tank di def lu neex yow lañ wara wax jahil motax yusuf mune yow yalla boma protéger wul dina sey ak jigen ñi asubbu ilayhinna dina nek ak ñom de parce que fi ngeen comme jigen ni dekk bi yop dag nañ sen loxo ngir man suma recc ci ki mom ñeneen ñi duma recc ci ñom parce que ñepp akay top mune yalla kon nañ ma tejj kasso kasso moma gënal fofu la kon ndaw ci teje ci kasso bi yemu ci waye di joxe ndigal ñuko fay fekk diko toroxal diko futti diko door bolé ko garde kasso yi di len may xaaliss ak yenen nat yi nga xamné sunu borom subhanahu wa ta'ala netali nañ ko borom xam xam yi leralal ñuko inshallah mbokk yi fi lañuy yem ba dars bi di ñëwaat allah ba inshallah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh